إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndërruar besimtar. Allahu subhanahu wa ta'ala zbriti Kur'anin, legjislacionin e Islamit dhe vendosi atë në tokë që njerëzit ta zbatojnë. Por Allahu i madhëruar me urtësinë e tij e ka vendosur që ky Islam nuk mund të ngrihet në mënyrë individuale. Por përkundërzi ngritja e kësaj feje bëhet vetëm se duke u bashkuar muslimanët rreth kësaj të vërtete. Vetëm kështu mundet që të ngrihet Islami. Për këtë arsye, edhe profeti sallallahu alaihi wasallam i edukoi shokët e tij që ata të jenë për njëri tjetrin si një trup i vetëm. Vëllëzër të vërtetë i vëllazëroi dhe bëri këtë lloj vëllazërimi për të kuptuar muslimanët që ata janë një pjesë e përbashkët e kësaj feje, e këtij umeti madhështor. Pa këtë lloj teorie dhe pa këtë lloj parimi nuk kishte mundësi që të ngrihej Islami. Pa këtë lloj parimi nuk mund të ngrihej Islami, nuk mund të ngrihej Islami vetëm me një njeri, as me 5 vjet, as me 10. Po edhe sikur të jenë shumë musliman, por ata çdo njeri prej tyre shikon interesin e tij. Dhe jo interesin e përbashkët, nuk ngrihet Islami. Sikur profet jetë një person, nëse ai nuk ka ndihmues që ndihmoj, nuk mund ta ngrihet dot vetëm. Prandaj dhe Allahu i madhuar zgjodhi për profetin sallallahu alajhi wasallam shokët e tij. U bashkoi zemrat e tek e vërteta. Allah i madhuri ka thënë profetit sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Allahu është ai që të ndihmoi ty me mendimin e tij dhe me besimtarët. Wa alafa baina qulubihim, dhe u bashkoi zemrat e tyre. Law anfaqta ma fi al-ardi jami'an, sikur ti shpenzosh çfarë kanë tokë, ma alafta baina qulubihim, nuk mund ta bashkosh zemrat e tyre. Walakin Allah alafa baina, por Allahu është ai që bashkon zemrat e tyre. Pra zemrën e tyre pasë gjithë të bashkuar të këvërteta. Edhe vetëm se në këtë lloj forme duke u bashkuar zemrën e tyre të këvërteta, duke ndjerë çdo njëri për i tyre hallin e Islamit si një hall të përbashkët, vetëm atëherë u ngrit Islami. Ky Islam që ka mbërritur sot tek ne, si u ngrit? U ngrit në bazë të këtyre parimeve, parimit të vëllazërisë islame, parimit të një trupi të vetëm, për cilin ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, muslimanët janë si një trup i vetëm. Nëse ankohet një pjesë e tij, ka dhimbje, e ndjen gjithë trupi me vuajtje, me paqëndrësi. A jemi ne sot në këtë kohë të tillë? Sot ne fatkeqësisht na kanë ndarë mosbesimtarët, na kanë bërë copa dhe na kanë krijuar idenë që ne jemi nuk kemi një umet i vetëm, por jemi çdo kush popull i vetë, edhe pse jemi musliman të gjithë. Për këtë arsye, muslimani që jeton në Amerikë nuk do t'ja di për muslimani që është në Shqipëri. Muslimani që është në Shqipëri nuk do t'ja di për muslimani që është në Egjipt. Muslimani që është në Egjipt nuk do t'ja di për muslimani që është në Palestinë. muslimani që është në Palestinë, nuk do të di për muslimani që është në Irak. E kështu më radhë, pse se ne kanë ndarë në shtete, në bazë të rregullit përçar dhe sundo. Ata ne kanë përçar në gjeografikisht, ne kanë përçar në zemrat tona. Dhe ne sot jemi akoma në gjumin tonë të thellë dhe nuk e kuptojmë që ne jemi një trup i vetëm dhe ky umet, ne i përkasim një umet të madh vëllëzër. Ne si përkasim një komunitet musliman këtu në Shqipëri që drejtohet nga disa munafik. Nuk i përkasim tyre, hajdutëve tanë. Po i përkasim një umet i madhështor i cili origjinën e tij e ka nga profeti sallallahu alaihi wasallam dhe nga sahabët e lartë që dhanë jetën e tyre për Islamin. Nga ne i përkasim një umet i në cilin ndodhesh një person që quhet Omer ibn Khattab, i cili thoshte, unë kam frikë se do mpyesi Allahu edhe për gratë dhe për gratë e ve të veja dhe për jetimet e Irakut ditën e gjykimit. Këti umet i përkasim neve, jo umetit atyre njerëzve të cilët thonë vetëm kaliga ime dhe interesi im, davja ime thonë za. Nuk është ky umet Islam. Qërë do t'i themi Allah ditën e gjykimi kur në pyësi Allah i madhuar për fëmijët që vdesin për bukë? Qërë do t'i themi Allah ditën e gjykimi kur në pyësi për motër që përdhunohen? Qërë do t'i themi Allah ditën e gjykimi për plejt që vritë dhe theren? A me ndonë se nuk do në pyësi Allah për të ditën e gjykimit? Në i kohë që profetis sënë Allah a.s. ka thënë Allah i madhuruar në hadithin kutsi. O robi im, unë u sëmuar, apo ti nuk më vizitove mua. Unë u rita, por ti nuk më ushqeve mua. Dhe unë u eta, por ti nuk më dhe për të pirë. Ose diçka të ngjashme me këta. Dhe i thotë, o Allah, si mund të rritesh ti kur ti je zoti botrave? Dhe si mund të smuresh ti kur ti je zoti botrave? I thot Allah i madhëruar, usmur robi im filani, dhe ti nuk vajtë ta vizitosh e ta, po ta vizitoj e të dëmgjeje mua të kaji. U rritë robi im filani, dhe ti nuk vajtë ta ushqesh atë të kujdeset të qeshosh për ta, vetëm për vetëm të dhe më barku, u mush barku shtë njëm regull, si puna ti që më thoshtë njëherë, po vesoj thoshtë dhe vetës e ti. Duke folur për të çështën e umetit islam dhe problemin që ka umeti islam sot, umeti islam i gjithë, jo vetëm shqiptarët, më tha, rri mirë se muslimanët janë mirë. Dhe vallahi thash subhan, këy njerëj nuk do ta di fare se ç'është umeti islam. Me rrogën e vet, rrin karrigën e vet, dhe nuk do më e di për umetin islam ç'a bën ta. Mendo pa kur Allahu i madhuar do na pyesë ditën e gjykimit. Për fukarënt e muslimanëve të cilët kanë ngelur pa bukë, a mendoni se nuk do na pyesin e Allah për motrat që përdhunohen? A mendoni se nuk do na pyesin për fëmijët që therren? Mendoni se nuk do na pyesin për çdo gjërash? Vallahi po që se mendoni kështu, ju jeni shumë larg Islamit të vërtet. Se kemi kuptuar se çdo më thonë në vërtet fjala Islam. Për këtë arsye ne sot na poshtrojnë çka kanë shkelë me këmbë nga të gjitha anët. Se ne sot Islami jon që ne kuptojmë ne, Islami është vetëm falun xhami. Shko bëj qef në shpitate, hapi ri, dil gjiro, plash, dhe thash, kash, kysh islamion. Pastaj, u doq, u poq, u prish, u shkatrua, as nuk du me edhin fare nëse që bëdhën botën islame, që bëdhën dhe muslimave. Më i mirë jon, është e cili shqetësot 2 minuta, pas 2 minuta, pastaj e harron dhe i kthej edhe njërë dynjas ti personale. A kysh islami? A është islami gjë më kryesore jonë, apo islami është diçka fakultative, është tip sporti në cilin ne e përdorim për të kaluar kohën mbas dite, në vend që shkojmë në për kafene, shkojmë dhe kalojmë xhamit duke u bërë muhabet? Çfarë është islami për ne? Çfarë mendojmë ne se do bëj Allahu me ne ditën e gjykimit? Vallë, a mendoni se ne jemi ndryshe nga ajo që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam për ne sot? Unë mendoj që nuk jemi ndryshe. Ne jemi tamam siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, ju a ditë do jeni shumë, por ju dini si shkumba e detit, jashtu jemi ne. Ne jemi si shkumba e detit. Ne jemi shumë, por ne jemi për lumë, shumë e për lumë. Nuk pyet njeri dhe më thonë sot për ne, nuk e çako për njeri për ne. Se ne nuk pyesim për vetë tona, për njeri tjetërin. Shikoj kur të qëtohë gjallarë, kër fillojnë thonë ata, mu më intereson vete ime, më intereson karrike ime, më intereson gjëmatim, kaq, nuk dhe me ditë, sikur val, jashtë gjëmatit tatë, dhe jashtë vëndit tatë tjetë, nuk që ka musmoj që e në qafira, pare nuk ka problem të bëtë qatë duhet me ta. A nuk ka thënë Allah i madhurë në Kur'an, i në me në minu në ikhua, besimtarët e në vlezë, gjëdhë më të në vlezë. Gjëdhë më të në vlezë, ti është, a e të ulip dhe hami pulle i pilab, kështë kuptim vlezë? A këtë kuptojmë në për vlazëris? A u për vlazëris du të kuptojmë ne, dhëmë që nëse vlaj musliman është në halë, ne duhet të ndihmojmë atë? Do të lutemi për të, ti gjendim me afër ati, me të gjitha mundësit tona? A nuk ka thënë Allah i madhëruar në Koran, fe in tabu a kamu salata wa ata u zekata, fe i khuanu kum fit din. Nësa ata pëndohen, kryen namaz dhe jabin zekatën, ata e në vlezit tuaj në fe. Nuk ka thënë Allah i madhëruar, po qenë shqiptar janë vlezit, po nuk qenë shqiptar nuk janë vlezit. As nuk ka thënë, po i përka, po qenë se i përka se kontinentit tonë ose racës tonë janë vlezit, po nuk i përka, po nuk i po qenë se nuk i përka racës tonë nuk janë vlezit. Pse afrikanët po qenë se në zi nuk janë vlezit tanë? Ata që vënë kokën sejdë, ku do në botë, nuk janë vëllezëtan? Nuk duhet të qetësohemi në përhallës e tyre? Vetëm për vetë tona? Vetëm interesi personal? A kjo është feja? A kjo është islami? A kështu e unë kriti islami kohë në profetit sallallahu alaihi wasallam? Profetit sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin e saktë. Unsur e hake dhali men o më dhulumen, urdhër nga profetit sërësën, ndimoj e vlajnë tëndë nëse i është bërë padrejtësi dhe nëse i bënë padrejtësi. Këllë e shpreje ka qenë njërë që në korë një njërancës, por me kuptimin e kishtë fjallës. Kurse në islam profetit sërën janë ndryshë kuptimin e se dhe i dha kuptim të mirë. Ndihmoj e vlajnë tëndë nëse i është bërë padrejtësi dhe nëse i bënë padrejtësi tjerëve. I kanë thonë e dëgurë Allahot, kur i bëhet padrejsi kuptoj se ndihmoj. Po si të ndihmoj kur ai bën padrejsi të tjerëve? I thaoi dërguar i that profeti sallallahu alajhi wasallam, ndihmoje duke e ndaluar atë nga padrejësia, duke marr për dorë, duke këshilluar që mos u bëj padrejsi të tjerëve. Por ajo që ne intereson është pjesa e parë, ndihmoj vllain tënd kur ai bëhet padrejsi. Sa apo ti kur e kupton, kur sot nuk e kupton ne. Ne sot nuk e kuptojmë se çdo thot ndihmosh vllain musliman kur ai është duke u bër padrejsi. Ne sot jemi ata njerëz të dashuruar aq shumë mbas së dynjaje sa nuk na shohin syt asgjë tjetër përveç saj. Përpara syve tona vetëm dalin dollar dhe euro, dollar dhe euro. Në këto na bën vetëm zitë syt apo vetëm dollar dhe euro. Dhe po shikosh domthonë vetëm të dynjaja, shikoj që nga veshja, që nga të gjitha, nga pamja, nga të gjitha, që aty shikoj robin se sa i dashur është mos dynjas. Dhe pastaj prit prej tij domthonë sa i do jetë për islamin apo muslimanët. Mos harroni se Allahu i madhor do na marrë ditën e gjykimit llogari. Për çdo gjë të vogël të madhe. Ka për të marrë në llogari për çdo lloj padrejsi që bëmë muslimanëve që ne kemi pas mundësi të ndihmojmë se kemi ndihmuar ata. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith të saktë. Kush shikon një musliman që i bëhet padrejsi dhe ka mundësi të ndihmojë atë dhe nuk e ndihmon atë por e le atë në bal, do ta lejë atë Allahu në bal ditën e llogarisë, na ditë që do ketë shumë nevojë për të shpëtuar. Kjo është shpërblimi si pas veprës. Kush e ndihmon vllajin musliman në momentet vështira, do ndihmoj Allah atë ditën e llogarisë në momentet e vështira. Ndërsa besimtarët të vërtet kanë qenë ata njerëz të cilët ishin gatshëm të jepnin çdo gjë për islamin. Që kur shkuan muaxhirët për Medinë, normalisht ata nuk shkuan te njerëz pasanik milioner, shkuan te njerëz çdo kush kishte atë që kishte pas, kishte dhënë Allahu pak shumë ai sa kishte. Risk ai kishte dhënë Allahu. Edhe vllazëri profetosën disa për muaxhirë, disa për ansarëve që të krijosh një lloj lidhje në me tyre dhe të përpiqeni ta ndihmoni njëri tjetrin në vështirësi. Sidomos i muaxhirët kishin dhënë çdo gjë në Mekë, çdo gjë. Kishin marrë vetëm me rrobat e trupit, asgjë tjetër. Edhe vllazëri ndër tjerë ata Abdulrahman ibn Aufin me Sa'd ibn Rabi'a. Sa'd ibn Rabi'a ishte prej ansarëve. Kërsa Abdurrahman ibn Aufi ishte nga ditë përkëzu me gjennet. Mekas, emigroj. Shkoj të Saadi, i vlazër, profetë sënë këta dy dhe i tha, Saadi, kjo është vlajot, Mekas, ta shi, bëjt qa dush me ta. Nda është leja pa bukë të vdesin, e si dush, si dush ti. I tha, Saadi, ibn Rabi'a, Abdurrahman ibn Aufi, që shembulli, vallaj, që shembulli. I tha, o Abdurrahman, ja ku është gjithë pasuria ime. Hajtë të ndajmë për gjysmë, për hirtë Allahot. Kush e bën të sot? Kush e bën të sot? Kush është i gatshëm sot të jap gjysmën e pasurisë për hirtë Allahot, për jo për Abdulrahman Naufin, po për ato motra muslimane që janë nevojtare, për ata fëmijë që janë duke vdekur, për ata vëllezër që janë duke u therrë, kush është ai që jep këtë gjë sot? Kush? Sot valla ka rob që kanë me 100 milionë lek kanë, dhe kur ti kërkon për shtëpinë Allah për atë xhami, 1 milion, 2 milion të vjetër e të reja, e të rëgot kopratës. Kopratës, në i kujtë, në i vetës ti. Abdurrahman i tha, gjysme në pasuris merre, është e jote. Edhe gjë, më madhe se kjo të shi, kam dy gra. Shikoj, i tha, kushtë të pëlqiri ty, të ndaj unë të marrë shti. Kjo dhe vlazir nuk e kështon, kjo dhe dynjaje. Me styre njerë që jetër nësot, kjo dhe vlazir nuk e kështon. Nuk ekziston. Mos ndaj një dhe një burri mirë që unë e bëjton dhe që nuk e kështon këllë vëzërije. Sëpse ta ishin burra tjere. Kishin edukim tjetër ata. Jo edukimin e sotëm. Nuk e kështon këllë vëzërije tjere. Kush e bëjton dhe gjeje? Ndaj grunë e vetë për ta marrë vëllaj musliman? Tërhman në ovi normalisht ka anë e vetë. Nuk është se shfrytëzër rastin të dhëtë jo burra. Dhe shbëj marrën. Dhe jo, tha, Allah të bekaton pasurin të në ngratë tua, po më tërgohu është tregu. E rëndësishme është që ata ishin të gatshëm të jepnin çdo gjë për Allah. Pasurin për gjysmë, gratë, dy, merë, të ndaj unë të marrë shti. Vallaj, unë kërë kam meditu këtë lera, se kam medituar thellë, kam thënë kjo është gjë vallaj shumë madhe. Kjo të rëgonë gradën e lartë i marrë që kam pasit të njërës. Gjë që nuk e bësh dhe kush. Shumë të rallë janë të njërës e bëndi shka t'ilë. Sadim në Rabiru ishte ky person e i cili, në luftën e Uhudit, po ky, ishte bërë gjakë gjithi, shtrirë për tokat, për të vdekur. Edhe shikon Umar ibn Khattabin ulur, ishte ulur me një cep dhe i thot: "Umar, pse je ulur?" Tha: "Dëgjova që ka vdekur profeti sallallahu alajhi wasallam." Edhe i thot Sa'di: "I thot Umar, po çe do ti jetën më mbas vdekjes profetit sallallahu alajhi wasallam? Çe do më jetën? Shko vrin tu ti, aty ku zhvarri dërguar Allah sallallahu alajhi wasallam." Ky është Sa'di ibn Rabi'u, shërbëllë imani. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë për muslimanët e vërtetë: thot muslimani është vëllai i muslimanit, vëllezër. Thot la yadhlimuhu, nuk i bën atij padrejtësi, nuk diskutohet punë të bësh padrejtësi vëllait tot. Wala yuslimuhu, dhe nuk e dorëzon atë don tek kafirët. Shikoj sot, po qëse ti shikoj musliman që e dorëzon vëllain tek kafirët, a di sa i është nga lloji i tyre, nuk është nga lloji jon. Nga lloji i tyre, nga lloji jon. Nuk e dorëzon, nuk e lën mbalt, nuk e poshtron. Ky është muslimani për muslimanin. Ky është kuptimi i vërtetë vëllazërit. Muslimani vëllai muslimanit. Çdo më thon vëllai muslimanit? Vëllai muslimani do profeti sallallahu alajhi wasallam do më thën, nuk i bën padrejtësi, nuk e dorëzon të kafirët, nuk e lën mbalt, nuk e poshtron. Ky është kuptimi i vëllait musliman. Shikoni sa umetin Islam. Duke filluar nga ata që i thon vetë tyë dietar. Pastaj tek shumica e umetit në çfarë gjumi të thellë kanë rënë. Çu se çfarë bëhet sot me muslimanët në përbot, si vriten, si përdhunohen, si thërrin. Se çka ka qenë mirë. Sikur s'ndodhte asgjë fare. Sikur po kalon diçka normale. Kalon një re me shi, iku dhe pastaj s'ndodhte asgjë. Kshu duket këtyre, nga që këta nuk janë muslimanë të vërtetë. Këta e në musliman kartoni, musliman kartoni, po të bjerë dy pika shi, bëhen qullë, dhe bim për tokë, nuk majdo vetët e tyre, këshu dhe musliman që në këta. Por Allah i më dhe urën dhe rëta do zhjetit, dhe në disa njërës të cilët do jenë njërës sinqertë, dhe do ndimën të fejë, do ndimën njëri tjetërin, dhe ma në tyre Allah i më dhe ka për të ngritur fejë, profetit sënë Allah i sënëm ka thënë, do ngeret një grumë nga ometim në të vërtetën. La të zalu taifetum min ummeti alel haqi dhahirin, do ngele një grumë nga ometim në të vërtetën, do jenë triumfator, do të jepë Allah triumfin. Kur do të taife, do më dhe të jenë pak, do më shumicën i ke, lërët. Nuk u bëndëm atërë kush i leta mbalt, shumicën u me të islam, se shaka më paskënd, vetëm interes vetë personal, kjo është feje e shumicën njërës e sotë. Feja e tyre është shko falun xhami, nëse shkon në xhami, shko tërë ditë rri televizor, hapi, rri, qefe, dynja, këte e më radhë, Çfarë bëhet pastaj me dyjmë me botën islam, askush nuk do të di. Nikoj që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk beson askush për jush. Derisa doj për vllajin e tij të gjitho për veten. Vllai jot është ky që rikto. Ky që rikto nuk ka nevojë për ty sot. Por ty sot ka nevojë ata që janë atje, janë vujë. Janë duke u rrëptuar, duke u thyer, duke u vrarë, ata kanë nevojë. Jo kë. Ky është uangë të pici punë jote. Po kush ka trut ta kuptoj? Kush ka iman ta kuptoj këtë gjë? Sallallahu alaihi wasallam na bëj për besimtarët vërtet për atyre të cilët japin kontributin e tyre për islamin, për muslimanët dhe jo për atyre që janë gjumë dhe u interesojnë vetëm vetë të tyre. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Allah i madhur ka të reguar për njerëz dhe smur dhe për munafikët që ata janë të tilë. Të tilë dhe më thënë intereson vetëm për vetët e tyre. O ta i fetun kad ehem met hum e nfusuhum. I edhun nu në billaj gajrë në haqë dhe në gjahilije. Ka për i tyre një grupë të Allah i madhur, të cilë u intereson të vetën vetët e tyre. As gjë tjetër, vetën vetët e vetë. As gjë tjetër në umet islam. Ata mendojnë për Allah mendim të keqë. Që mendimi? Mendimi ty e keqë që Allah i madhur ka për të lënë në balë të fenë ti, ka për të lënë në balë besimtarët, besimi nuk ka për të triumfuar, e vërtetë nuk ka për të ngritur, besimtarët gjithë do vrinë, do vdesin, do zhduket imani, dhe për këtë arsye, nga që ata kishin të lënë mendim të keqë për Allah, për këtë arsye atyre u interesoni vetëm vetët e tyre dhe asgjë tjetër më tepër se vetët e tyre. Dhe kjo është cilësia e munafikëve, kurse besimtari vërtet nuk është i tillë. Ida shumë një transmitim profetit sënë Allahi se në pëthot. Thot, muslimani është vllai i muslimanit, nuk i bën atij padrejtësi, nuk e dorëzon atë, edhe kush rend për të kryer nevojën e vllajit të tij, Allah i madhur do ja kryej atij nevojën e tij. Dhe kryej Allahun hallin e tij, dhe zgjidh Allahun. Dhe kush i largon një vështirësi një muslimanit, do t'i largojë Allahu atij një vështirësi për vështirësinë të ditës së Kiametit. Kjo është subhanallahu për Allahun madhur. Një shpërblim shumë i madh. Por për ata që kuptojnë, për ata që kanë mend, për njerëz dhe e zgjuar, për besimtarë të vërtet, të cilë u qanë zemër për islamin dhe për muslimanët. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që muslimani ka disa detyrime ndaj vëllezërve të tij. Thotë një prej detyrimeve është kur muslimani të shtin, ti thotë yerhamukallah. Kur ai smuret, ta vizitoj. Ta këshilloj kur ai gjendet në moment që duhet këshilluar, të mos i ta ndihmoj nëse gjendet në vështirësi. Kur ta takoj, t'i japi selam. Kur ta ftoj, t'i përgjigjë ftesës vllajt musliman. Edhe kur të vdesi, ta ndiqë xhenazën e tij. E mendoni sa detyrën e ka vendosur Allahu në njëri tjetrit. Kur këto janë gjëra në jetë normale, po kur jeta nuk është normale për muslimanin. A duhet vallë që ne të kuptojmë për sa që muslimani do të rritë duar kryq dhe mos bëj asgjë absolutisht për muslimanët e tij. As të ngrej duart lart, ti lutet Allahut, o Allah, ndihmoj muslimanët dhe jepi atyre fitoren dhe triumfin. As këtë mos e bëj. Vallë, çfarë lloj muslimanët pas kemi qenë ne? A e kuptoni se çfarë kërkojnë çafiet për nesh? Dikur këta kanë përsëritur për përsëritur një herë, erdhën arabët në Shqipëri. Erdhën arabët në Shqipëri e sundën Islamin për së dytë ose për së tretë Allahun sa ta herë ka qenë kjo ardhi Islamit, eri ardhi Islamit në Shqipëri. E sundën Islamin, kafirët i përzuan gjithë arabët. Nuk përzuan as priftrinjt, as dervishlerët, por përzuan vetëm arabët muslimanë. Pse? Për të krijuar një lloj ndarjeje ndërmjet botës islame dhe muslimanëve këtu. Që muslimanëve këtu këta tu injektojnë fenë e tyre, fenë e kufrit, edhe pse i lejnë për të falën për xhami, po do të falën, s'ka problem, po do bëni sistemin e. Kështu lloj feje duan ta prenësh. Duan një lloj feje e cila është fenë në të vërtet shkatërrim për njerëzimin. Nuk është fe islame. Feja në cilën ata duan ta ftojnë ne, nuk është kjo fe islame. Dhe këtë e shikon në të gjitha çështjet që ne kemi diskutuar prej disa vitesh, se si këta përpiqen ta deformojnë Islamin duke filluar nga paria, e kam shënuar se dëmtutje në shumë çështje që kemi diskutuar. Qëllimi këtu është ata e kanë arritë qëllimin deri në farmace që ne na krijojnë përshtypjen që ne jemi në vete, kurse bota e Islamit është në vete, s'kemë lidhje me ta. Që ne mos shqetësohemi çfarë bëhet në botën islame. As bota e Islamit mos shqetësohet nëse pasën çfarë bëhet me ne. Dhe nëse ne na kolaborojmë, ata tjerë mos shqetësohen se nuk kemi lidhje ata me shqiptarët, nëse jemi shqiptarë. Edhe nëse ja kolaborojnë ata, ne mos shqetësohemi sepse nuk kemi lidhje me ne se ata janë arab, nëse jemi arab. Çu është krijuar përshtypja? Fatikisht kjo vjen e gjitha nga dobësi i imanit, në që ne e kemi harruar që ne i përkasim një umet i madhështor i cili gjerësia e tij fillon që nga Kina e deri në Spanjë. Madje sot është përhapur akoma më shumë. Por fatikisht sot numri i madh i tyre muslimanëve vetëm se është bërë pjesë e sëmundjes së këtij umeti, numri i madh. Nga që mënyra se si është përhapur ky sot ky lloj islami sot është islami gjymtuar. U është të regu njërës se ku islami është thjesht falun gjami edhe pasaj mu së shqeso për asit tjetër. U është të regu islami njërës se ku islami dhe hapi ri. Jo se ku islami është fe sistem jetën në cilin njërës u të zbatojnë të gjithë nga fillimit e në fund. Me gjitha parimet e veta. Edhe nga që u është transmituar një islami shtrembuar njërzve, është përhapur shumë, numër është bëri madhe muslimanve, por nuk kanë cilësi. Cilësia e tyre është tepër e dobët. Cilësia e tyre është tepër e dobët. Nuk e ke Zotin për të mbrojtur vetën e tyre, për të mbajtur fenë në vetët e tyre, jo ti ke Zotin ata për para për fenë të tjerët. Kështu e muslimanësh. Por Allahu i madhuar do na marrë llogari për të gjitha këto 1000. Fatkesia më e madhe njerëzve është që shumica e njerëzve mendojnë që kanë për të kaluar kollaj shumë të kallojë më dhurë, po kjo është gabimi i tyre, është problemi i tyre. Allahu më dhurë ka treguar për çifutën në Kur'an që ata nga ignoranca e tyre mendonin që do e kalojnë kollaj tek Allahu. Thotë Allahu subhanahu wa taala: "Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi yud'una ila kitabi Allahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun." A nuk i ke parë ti ata të cilët u zhdën një pjesë e librit, domethënë librin e parshëm? Ju dhaun e ila kitabi la taftohen për të këllibri Allahut. Thumë e të walla feriku minu, për një grupë e tyre e thot largohet. Dhe i këthin shpinën të vërdetës, libri të Allahut. Pse? Pse i këthin shpinën? Shumë sot muslimanët, shumë isë muslimanëve sot, shumë për ligjit islam nuk i zbëtojnë. Pse? Dhe një kebjen në unë kalu, lënë të mesën e naru, illa e jemë më ndu datë. Arsyeja sepse ata thanë ne nuk ka për na kapur zjarri vetëm se pak ditë. Kështu thonë muslimanët sot. S'ka që ky gjynavësh maksimumi do hyjë sa ditë zer do dal. Kjo është sot teoria e muslimanëve. Do hyjë sa ditë zer do dal. E marrin shumë lehtë çështën e ligjeve të Allahut. Dhe kur dikush thotë që është haram, ti je ekstremist. Ekstremizmi kush është? Zbotosh ligjin e Allahut. Edhe duke ulshuar kaj shumë arrit ndër një lloj gjendje të tillë që çdo kujt i intereson vetëm vetja e tij dhe asgjë tjetër. Ndërsa ngritja e Islamit, mbrojtja e nderit muslimanëve, mbrojtja e kësaj feje, ngritja e ligjit të Allahut është bërë diçka e pamundur për shumicën e muslimanëve, e paarritshme dhe për këtë arsye shumica e tyre janë të kënaqur me realitetin që jetojnë, janë të kënaqur po them me realitetin që jetojnë dhe përpiqen t'i shërbejnë këtë lloj realiteti të pist, po them këtë lloj realiteti të pist, duke shkelur kufit të Allahut për ditë dhe mendojnë se kështu kanë përshpëtuar tek Allahu dhe pastaj nxjerrin nga goja thon Allahu na fus në xhennet. I thash një arab i para ca ditësh, takova një arab në një vend caktuar, më tha Allahu na fus në xhennet. I thash orë ti mik, me çfarë mendon do në xhenet? Me andra do në xheneti? Tik tak tak tak të së bën, ishte nga Palestina, i fatkisi nga Gaza. Dhe vallahi i thashu. Ti je nga Gaza, po nga Gaza. Ç'po këtu ti kur Gaza digjet? Ç'e tu po këtu ti? Fa problemi muslimanëve aty të Gazës, banorët e Gazës vetë nga banorët e Gazës. Po thash, banorët e Gazës se ti je vetë njëri prej tyre, i thash. Ti je vetë njëri prej tyre, ti je vetë një pjesë e problemit atyre. Prandaj ata kanë probleme. Ç'po këtu ti thash ku ata nga Gaza tu djeg atje?